NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen de militaire structuur van Hamas in het noorden van Gaza ontmanteld. Daarbij zouden 8000 militanten zijn gedood. Ook zouden er tienduizenden wapens en miljoenen documenten in beslag zijn genomen. Het leger zegt zich nu te gaan richten op het midden en zuiden van de Gazastrook. Artsen zonder Grenzen heeft medewerkers uit het Al-Aqsa-ziekenhuis in Centraal Gaza geëvacueerd. De internationale hulporganisatie vindt de situatie in het gebied te gevaarlijk. Er werd de afgelopen dagen hevig gevochten rondom het ziekenhuis. Daarbij zou ook een kogel in de muur van de intensive care terecht zijn gekomen. Volgens Artsen zonder Grenzen is het ziekenhuis het enige functionerende ziekenhuis in Centraal Gaza. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft besloten dat 171 Boeings voorlopig aan de grond moeten blijven. Het gaat om het type 737 MAX 9. Een toestel van de type van Alaska Airlines moest gisteren een noodlanding maken, nadat het na het opstijgen een deel van de romp had verloren. Er waren toen 180 mensen aan boord, niemand raakte gewond. De luchtvaartautoriteit wil de toestellen nu eerst controleren. Het gaat om de toestellen op Amerikaans grondgebied en om toestellen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Het binnenvaartschip dat vandaag vast kwam te zitten in de uiterwaarden van de IJssel is aan het begin van de avond weer losgetrokken. Het wordt naar Nijmegen gesleept. De IJssel is inmiddels weer vrijgegeven. Hoe het schip zich heeft vastgevaren, wordt onderzocht. Defensie gaat morgen door met het herstellen van de doorgebroken dam in Maastricht. Twee helikopters van Defensie hebben vandaag geholpen met het repareren van de dam. Ze plaatsten netten vol zware stenen in het gat. In totaal laten ze dit weekend 100 netten met ieder zo'n 4000 kilo aan stenen zakken bij de dam in Maastricht. In de Oekraïnse Donetsk-regio zijn volgens de regionale gouverneur zeker 11 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Onder de slachtoffers zijn 5 kinderen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen op woonhuizen gericht. Rusland heeft de afgelopen dagen meerdere aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. De aanvallen komen nadat Rusland vorige week meldde dat in een Russische grensstad zeker 22 mensen waren omgekomen door Oekraïnse beschietingen. President Poetin van Rusland kondigde aan de aanvallen op Oekraïne op te voeren. Waterschap Rivierenland en boerenorganisatie LTO waarschuwen om niet te gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden en weilanden. Het ijs dat de komende dagen kan ontstaan is onbetrouwbaar doordat de waterstanden gaan zakken en er daardoor holtes onder het ijs kunnen ontstaan. Het weer, het koelt vannacht af in een groot deel van het land naar ongeveer 2 graden onder nul. In het westen en zuiden blijft de temperatuur net boven het vriespunt. Morgen klaart het in de loop van de dag op, de zon schijnt af en toe en het wordt 0 tot 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen. Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Marcia Luiten. Toen in 1976 in Argentinië voor het eerst de moeders van verdwenen jongeren met witte doeken om het hoofd de straat optrokken, toen noemde junta-leider Videla ze Las Locas, die dwazen. En zo kwamen de dwaze moeders aan hun geuzennaam. In Rusland trekken nu moeders met witte hoofddoeken de straat op. Ze eisen de terugkeer van hun geliefden. Zou Poetin weten dat Las Locas, de dwaze moeders die nooit opgaven, uiteindelijk de ondergang werden van de Argentijnse dictatuur? Goedenavond en welkom bij het Oog op zaterdag 6 januari. Met de aartspriester van de Russische Orthodoxe Kerk in Nederland, die morgen kerstmis viert. Ze zijn met steeds meer en ze zijn steeds jonger. De uithalers van cocaïne in de haven van Rotterdam. Een jongerencoach legt uit waarom hun aantal zo hard groeit. We spreken Mark Klok, de reserveaanvoerder van het nationale elftal van Indonesië. Zijn team is voor het eerst in lange tijd onderweg naar de Aziëcup in Qatar. En waarom zouden de Amelanders zo geheimzinnig doen over Sinterklaas? Tegen middernacht weet u het. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 6 januari. In de Maas bij Maastricht is Defensie de hele dag bezig geweest met de aanleg van een nooddam. Eerst hebben we gekeken naar een kraanschip om dat hier naar binnen te brengen. Maar daar was de stroomsnelheid te hoog voor. En toen zijn we naar alternatieven gaan denken. Dat werd de inzet van 2 Chinook-helikopters. Chinooks hebben wij nog nooit ingezet, dus we staan er allemaal met heel veel bewondering naar te kijken. Voor Defensie is het ook geen alledaagse klus. Het is wel een broodje speciaal, zoals wij dat altijd zeggen. En dan is de Chinook de enige helikopter binnen de Nederlandse krijgsmacht die daar geschikt voor is. Woensdag ging de dam kapot door de stroming en het hoge water. Het gat is veel groter dan we hadden gedacht, veel dieper dan we hadden gedacht. De helikopters brengen zo'n 60 netten met keien naar de dam. In elk net zit 4000 kilo aan stenen. Dit is echt alleen maar zorgen dat het grote lek minder wordt. Ik vrees dat we morgen nog een dag nodig hebben. Maar hopelijk kunnen we morgen aan het einde van de dag zeggen: missie geslaagd en weer huiswaarts. Amerika houdt de Boeing 737-vliegtuigen van het type MAX 9 voorlopig aan de grond. Na problemen met een toestel van Alaska Airlines. I look up and the oxygen masks were hanging from the ceiling. And then I look to my left and part of the airplane just like missing. Een deel van de romp was weg en er werd bijna een kind uit het toestel gezogen. There was a kid in that row who his shirt was sucked off him and out of the plane. And his mother was holding on to him to make sure he didn't go with it. Het vliegtuig kon een noodlanding maken en wonder boven wonder waren er geen gewonden. The pilot, he got us landed and it was a trip from hell. Europese vrachtwagenchauffeurs worden bedolven onder boetes voor het overtreden van Britse milieuregels. Nou, dat zijn de boetes die we uit Londen ontvangen hebben. Meer dan 100.000 euro. Bij dit Nederlandse transportbedrijf vielen in één keer meer dan 360 boetes op de deurmat. Als wij na een week een boete zouden hebben gekregen, dan hadden we dan op dat moment direct ons aan die regelgeving kunnen gaan houden of aan kunnen gaan passen. Maar ja, als je niks weet, dan kun je ook niks veranderen. In Nederland gaat het al om meer dan 7 miljoen euro aan boetes en incassokosten. Er komt een rechtszaak. Het is gewoon pure onrecht voor transporteurs. Dat ze dit zouden moeten betalen. En dat gaan we voor alles doen om niet te laten gebeuren. Een Belgisch parlementslid noemt dit illegale praktijken. Want sinds de Brexit mogen de Britten niet meer in Europese kentekenregisters kijken. Er is geen enkel verdrag tussen de Europese lidstaten en Groot-Brittannië voor het delen van deze data. Voor mij zijn dit maffiapraktijken. Het is drie koningen en dan zie je op straat veel kinderen zeulen met kerstbomen. Zwaar? Ja, heel zwaar. Ik ben overal geweest. Daar, daar en daar. Ze doen het niet voor niets. Voor elke boom die ze inleveren krijgen ze een loodje. En met een loodje kunnen ze een prijs winnen. Een bon van 25 of van 50 euro. In Flevoland komen volwassenen langs. Voor elke boom vragen ze 6 euro. Dat is voor het goede doel. Deze verslaggever is onder de indruk van het gesjouw. Je kan ook zeggen, ik lig vandaag lekker op de bank. Het is een beetje koud buiten, ik blijf lekker binnen. Ja, de meeste mensen die liggen inderdaad ook, wat we zien waar we de boom ophalen, liggen lekker op de bank binnen. Maar dit geeft toch wat meer voldoening. Heb je toch nog een kerstboom over? Dan kun je die ook kwijt bij deze alpaca-houder. Ze heeft er al honderden. Ik denk dat we tot begin half maart dan in de kerstbomen zitten. En ze ruiken dan spuug, adem, poep, plas. Alles ruikt naar kerstboom. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Veel wateroverlast vandaag weer. En morgen wordt de hoogste waterstand van de Rijn bij Lobith verwacht. Goedenavond, Rogier van der Zanden, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Goedenavond. Hoe hoog wordt de waterstand morgen? Naar verwachting wordt morgenochtend de waterstand bij Lobith zo'n 14,35 meter. Dat is vergelijkbaar aan de hoogte van kort na de kerst. Ja, dus dat was afgelopen 28 december, geloof ik. 28 december, ja. Ja, was dat al uitzonderlijk hoog? Niet uitzonderlijk hoog, wel heel hoog. We hebben wel eens hoger meegemaakt. Maar het zorgt wel voor typisch Hollandse beelden met ondergelopen uiterwaarden. Het levert geen gevaar op. Het kan wel overlast natuurlijk geven. Dat hebben we de afgelopen keer gezien. En het zal deze keer ook niet helemaal te voorkomen zijn. Ja, en hoe is momenteel de situatie op het water? In principe, het hoge water uit de Maas gaat langzamerhand richting de zee. Het hoge water in de Rijn, dus morgen op zijn hoogtepunt, komt dat binnen. Dat gaat dan ook door Nederland heen. Dat zal her en der dus weer extra water geven. Ook in zijrivieren als de IJssel. Maar de grootste problemen verwacht ik eigenlijk in het Markermeer. Omdat daar nog steeds het water heel hoog staat. Niet weg kan. En er een oostenwind komt die het water richting Hoorn, Edam, Volendam gaat opstuwen. En daar verwacht ik eigenlijk geen gevaar, maar wel overlast. Oké. En volgende week gaat het vriezen. Die hoge waterstand, heeft die nog invloed op de kwaliteit van het ijs? Ik zou u een waarschuwing willen geven. Want dat hoge water, dat gaat of uit zichzelf in de rivieren, of we gaan het wegpompen. En dat betekent dat er tussen, als er ijs is, tussen het ijs en het water een gat gaat ontstaan. En dat betekent dat het ook gevaarlijk kan zijn om zomaar even het ijs op te gaan. Dus let vooral goed op waar je, als er ijs ligt, of je al niet veilig kunt gaan schaatsen. En ik zou even op de uiterwaarden niet gaan schaatsen. Oké, dat is helder. Dank u wel. Rogier van der Zanden was dat, voorzitter van de Unie van Waterschappen. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé, c'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant, c'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier. Oui, pour prier. Pour prier. Oui, pour prier. Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Entouré de soldats, moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps. Oui, tout le temps. Tout le temps. Oui, tout le temps. Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas et pourtant. Oui, et pourtant. Et pourtant. Je chante, je chante. Que j'avais demandé, si l'histoire d'un soleil que j'avais espéré, si l'histoire d'un amour que je croyais vivant, si l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Heel gezellig. Les Popies met Non, non, rien a changé. Voor de vierde nacht op rij heeft de politie drugsuithalers opgepakt in de haven van Rotterdam. Dit keer waren het 11 mannen. Gisteren waren het er 19, onder wie 6 minderjarigen. En voor het eerst ook een vrouw. Hier in de studio is Peter Ottens, die bij zijn werk als jongerencoach in de regio Rotterdam regelmatig te maken krijgt met uithalers. Welkom, Peter. Dank u wel. Ja, Peter, uithalers, dat zijn dus mensen die proberen drugs te halen uit containers in de haven. Ja. Steeds vaker zitten daar minderjarigen bij. Ja. Hoe oud zijn ze gemiddeld? Ja, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Maar je ziet inderdaad wel dat het wel steeds jonger geworven wordt. Dus dat wij horen ook de vader dat het ook op de basisschool gebeurt. Dat geprobeerd wordt om jongens, en nu hoor je inderdaad ook blijkbaar een meisje, groep 7, groep 8, om ze zover te krijgen om hieraan mee te helpen. En heb je een idee waarom ze steeds jonger worden? Omdat ze beïnvloedbaarder zijn. Ja. Dat. En ze worden geworven. Door wie? Hoe komen ze precies in zo'n uithaalnetwerk terecht? Het is eigenlijk heel simpel. Omdat je wordt geworven vaak bij de school of op de plek waar jongeren te vinden zijn. En dan degene die in die industrie zitten weten ook welke jongeren kwetsbaar zijn. Dat zijn jongeren soms op wat lager niveau voortgezet onderwijs. Maar ook uit een kwetsbaardere wijk. Dus ook de wijken in Rotterdam, Schiedam, waar jongeren opgroeien in een wat negatieve milieu. Het gebrek aan de juiste rolmodellen. Dus zijn ook kwetsbaarder om hier, die zijn gevoelig om hier aan mee te werken. Ja. Met alles wat lonkt aan het zogenaamde succes. Ja, ja, ja. Je zegt gevoelig, het longt het succes. Kun je een beetje beschrijven waarom het voor die hele jonge kinderen zo aantrekkelijk is? Nou ja, ik denk dat het ook steeds grotere groep jongeren is die zoekende is naar wie ze zijn in het leven. Iedereen wil in de basis heel graag iemand zijn, ergens bij horen, ergens onderdeel van zijn, erkend en gezien worden, verbindingen hebben met andere mensen. En er is ook gewoon een steeds grotere groep jongeren die wel heel erg zoekende is naar wie ben ik dan? Hebben niet altijd de juiste voorbeelden, vaak ontbreken de vaderfiguren in de huishouden, of er is een grote mismatch met ouders en de maatschappij, vinden op school niet helemaal hun plek, vinden in de maatschappij niet helemaal hun plek. Maar in de basis, wij allemaal als mensen willen graag iemand zijn, we willen ergens bij horen. Ja. Jij werkt met deze jongeren. Ja. Begrijp jij waarom je zegt er is een steeds grotere groep aan jongeren die niet weet wie ze zijn? Waarom groeit die groep? Ik voel toch ergens ook wel een stukje polarisatie. De samenleving is toch wat veel meer individualistischer geworden. En als je dan niet een sterk fundament hebt, dan sta je toch ook wat minder sterk in je benen. Social media speelt een hele grote rol. Jongeren hebben allemaal een telefoon in handen, krijgen enorm veel prikkels van wat succes is. Krijgen surrealistische beelden van dat je vooral heel veel geld moet hebben, mooie spullen, mooie auto's, allemaal merkkleding, noem maar op. Dat ga je niet redden als jij je VMBO afmaakt of je MBO afmaakt. Dat is in ieder geval het beeld in de ogen van deze jongeren. En waarom komen ze dan zo makkelijk in die drugshandel terecht? Ik weet in ieder geval voor Rotterdam, de haven is om de hoek. Zo simpel is het. En als jij niet een heel duidelijk perspectief hebt, maar als jij heel makkelijk aan geld kan komen via deze route, dan neem je de risico's voor lief. Omdat daar vind je een plek waar je wel gezien wordt. Iemand ziet zogenaamd talent in jou. Iemand biedt jou een beloning voor werk. Een hoge beloning. Iets wat je in al die andere routes en perspectieven die je hebt niet voor je ziet. Dus als jij in principe iets kleins moet doen, ook al heeft het een heel groot risico, maar daarmee iets kan krijgen wat jouw erkenning en status geeft, zodat je toch iemand bent, dan is het heel erg lonkend om dat toch te doen. Ja, ze zegt, ze hebben een probleem met hun identiteit, met erkenning, en dan lonkt zeg maar de bling-bling die gloort met die drugshandel. En hoe worden deze mensen, deze jongere kinderen soms nog geronseld? Is dat, stappen ze daar echt vrijwillig in of ervaren ze ook druk? Zeker. Kijk, veel van de jongeren die wij in ieder geval kennen, die de stap naar criminaliteit maken, uithaler of iets anders, zijn vaak jongeren die niet de juiste rolmodellen in hun omgeving hebben. Vaak ontbreken er vaderfiguren, heel vaak, hebben niet de juiste positieve rolmodellen waarmee zij zich identificeren. Dus als er dan iemand in jouw leven komt die jou het gevoel geeft van, hey, ik zie jou en ik erken jou en ik geef jou wat, en op dat moment ben je al, als je niet een sterk fundament hebt, gevoelig voor materialistische prikkels, voor geld, ja, dan is het heel makkelijk dat jij naar zo iemand opkijkt die eerst gewoon geld geeft, die jou zegt, doe iets voor mij, dan krijg je nog wat. En op een gegeven moment krijg je die grotere opdracht om daadwerkelijk te gaan uithalen voor het grote geld. Ja. Nu werk jij met deze jongeren. Hè? Je hebt een stichting opgericht. Klopt, de Jets Foundation. Ja. Die probeert met basketbal die jongeren op de juiste pad te krijgen. Klopt het dat jij ze echt aanspreekt op juist die behoefte van ergens bij horen en iemand zijn? Ja, klopt. Dus wij doen het onder andere met basketbal. Maar inderdaad is basketbal een van de middelen. Maar wat we eigenlijk doen is een alternatieve context bieden aan jongeren. Gedrag kiezen we niet zelf voor. Wordt gevormd door onze context. Door wie we ontmoeten in ons leven. En wij proberen eigenlijk een andere context te bieden tegen jongeren. Zeggen, hey, doe bij ons mee. Gedraag je zoals wij met elkaar ons hier gedragen. Maar we vullen die context vooral met heel veel liefde, aandacht en onvoorwaardelijkheid. En proberen jongeren op die manier toch identiteit te geven. Dus wij geven je een basketbal te nu. We geven je schoenen. We gaan zelfs naar een toernooi in het buitenland. Dus we proberen echt te laten zien van dit is ook heel tof om hierbij te zijn. Maar we proberen vooral dat die coach in te laten vliegen als het rolmodel waarmee jij je kan identificeren. Zodat je andere perspectieven krijgt dan je voorheen had. Ja, klinkt mooi. Hè? Je krijgt ook een cool uniform en je gaat naar een toernooi. Maar kan dat wel concurreren met weet je wel, dikke auto's, heel veel bling-bling, coole jassen? He, aan de andere kant longt zoveel meer, of niet? Zeker. Ja, dus dat is heel moeilijk. Dus daarom vliegen wij heel preventief in, heel vroeg. Dus wij richten ons eigenlijk niet op de jongeren die nu al in de haven rondlopen, maar op de jongeren waarvan we willen voorkomen dat ze dat ooit gaan doen. Dus en hoe oud zijn die kinderen die jij begeleidt? Bij ons 12, 13, 14 jaar, als ze bij ons beginnen. Maar we beginnen nu ook op de basisschool, omdat je ziet dat het identificatieproces van jongeren ook veel vroeger begint. Door alle prikkels die we via media binnenkrijgen, die we vroeger niet te zien zouden krijgen. Dus we richten ons op vrij jonge doelgroep. En proberen eigenlijk als jongeren op zoek gaan naar hey, ik ben niet meer verliefd op mijn ouders, maar wie ben ik? Proberen we eigenlijk in te vliegen. Hey, je kan ook identificeren met ons. En dan kan je ook hele mooie dingen bereiken, hele mooie dingen doen terwijl je positief bezig bent. Ja, en als je de jongeren spreekt, zijn zij zich dan bewust van de gevolgen van dat andere pad? Van het werk als uithaler? Niet altijd, maar zelfs dan. Ik denk, omdat het voor ons als mens gewoon tot diep in onze vezels zo belangrijk is dat we ergens onderdeel van willen maken, is dat nog altijd belangrijker dan zeggen, oké, ik hoor er nog steeds helemaal niet bij, ik ben niemand, maar dan ga ik tenminste niet vastzitten. Sterker nog, tegenwoordig is het misschien zelfs een beetje stoer als je een keer vast hebt gezeten. Dus ik denk dat de risico's wel heel duidelijk zijn, maar dat die nog niet zo zwaar meewegen als het gevoel van ik hoor erbij. Die sociale status die je daarmee zogenaamd kan verwerven. Ja, en dus die sociale status is groot. Je zegt als ze eenmaal in de bak hebben gezeten, dat is eigenlijk nog stoerder. Is het voor die jongeren dan moeilijk om eruit te stappen? Als je er eenmaal in zit, is het enorm moeilijk om eruit te stappen. Ja, en ik denk ook dat wij ook niet altijd voorkomen dat jongeren misstappen maken. Maar ik had toevallig laatst hoorde ik van een jongen die ik 5 jaar geleden gecoacht heb. Die bij op de school waar ik hem coachte, waar ik tegenwoordig al niet meer rondloop, langskwam om mij te vertellen hoe goed het nu met hem gaat. Terwijl die in die tussentijd nog wel eens wat misstappen heeft gemaakt. Maar we weten toch zaadjes te planten bij de jongeren. Dat ze ouder worden, dat ze beseffen van hey, hoe mijn coach voor mij klaar heeft gestaan. Hoe hij in het leven stond toen hij er voor mij was op die belangrijke momenten. Dat ze daar toch wat van mee hebben gekregen. Zeggen, ik ga toch een andere route. Ja. Maar het is heel moeilijk om eruit te stappen. Omdat je hoort ook van de explosies voor de deuren, de bedreigingen als je eruit wil. En daarom is het voor ons zo belangrijk. Laten we vooral voorkomen dat jongeren denken dat het nodig is dat ze deze stap moeten maken. In plaats van aan de achterkant proberen ervoor te zorgen dat ze het nooit meer gaan doen. Ja. Hey, en Peter, jij komt uit Rotterdam. Spreek je uit eigen ervaring? Heb je ook dat pad gezien? Ja, ik kom uit Schiedam, regio Rotterdam. Maar inderdaad wel veel bewogen en opgegroeid in een aandachtswijk. Waar ook veel sociale tekortkomingen helaas waren. En ik heb het zeker gezien. Ja, ik heb met veel jongens gebasketbald die meer talent hadden dan ik. En uiteindelijk ben ik de enige die onze gezamenlijke droom waar heeft mogen maken om in Amerika te basketballen. Daar heb ik ook heel hard voor gewerkt. Maar ik heb ook gewoon ontdekt dat ik gewoon een privilege heb gehad dat mijn wiegje in een warm nest heeft gestaan. En dat is voor mij ook de motivatie om dit met Jets te doen. Omdat het is niet een vanzelfsprekendheid als je een goede basis hebt. Steeds meer jongeren groeien op zonder die sterke basis die je nodig hebt om goede beslissingen te kunnen maken in het leven. En daarom denk ik dat we allemaal als burgers onze verantwoordelijkheid te hebben om niet alleen dat je een stichting moet starten, maar ook gewoon eens bij de buren te kijken hoe gaat het daar en kan ik mijn steentje bijdragen. Heel mooi, dankjewel. Jongerencoach Peter Ottens uit Schiedam bij Rotterdam. Dankjewel. Every day and every night we'll Bob Marley en de Wailers met Is This Love. Morgen vieren de Russen kerstmis volgens de Juliaanse kalender. Oekraïne deed dat ook altijd, maar president Zelensky tekende in juli 2023 een wet die bepaalde dat de officiële feestdag voor kerstmis 25 december zou worden. Goedenavond, Theodor van der Voort, sinds 1984 aartspriester van de Russisch-orthodoxe parochie in Deventer. Gaat u morgen kerstmis vieren? Ja. Nou, dat is een kort en bondig antwoord. Heeft u geen kerstmis gevierd op 25 december? Ja, zeker. Wij hebben de gebruikelijke westerse kalender in onze parochie. Maar ook in Deventer zijn Oekraïense vluchtelingen neergestreken. En voor hen, vooral, vieren wij dus morgen het Orthodoxe Kerkfeest, kerstfeest, op de volgens de Juliaanse kalender op 7 januari. Ja, dus ondanks de nieuwe wet en aanwijzing van Zelensky. En wie komen er morgen allemaal bij uw kerstmisvier? U zegt dat zijn Oekraïners. Wie nog meer? Ja, Oekraïners en Russen en misschien ook wat Serviërs. Die hebben ook nog die oude kalender, de Juliaanse kalender. Ook bij ons in de parochie hebben wij... We zijn een zeer internationale parochie. En hoewel heel veel Russen ook bij ons gewoon op 25 december kerstmis komen vieren, vieren ze thuis vaak toch ook nog op 7 januari. En een aantal van hen zal waarschijnlijk morgen toch ook wel bij ons in de kerk zijn. En Russen en Oekraïners, gaat dat samen? Gelukkig wel. De oorlog is niet in staat om een aantal belangrijke banden die toch de Oekraïners en de Russen verbinden, te verbreken. Vlak niet uit. Er zijn natuurlijk ontzettend veel Russen die met Oekraïners getrouwd zijn en vice versa. Er zijn Russen die in de Oekraïne gestudeerd hebben en vice versa. Dus er zijn heel veel vrienden over en weer. Onze eigen penningmeester is een Rus. Maar toen die oorlog begon, heeft hij meteen een aantal vrienden uit Kiev op bezoek gehad, die toch de eerste tijd bij hen hebben gelogeerd, om even af te wachten hoe het zou lopen. Hoe vreselijk die oorlog ook is, de normale menselijke verhoudingen, die zijn niet allemaal kapot. Nee, dus die polarisatie zet zich niet onmiddellijk door in uw kerk. Maar aan het begin van de oorlog, toen waren er toch wel wat bezoekers, hè, die besloten maar niet meer te komen. Ja, helaas is het zo dat wij toch ook in onze parochie een aantal mensen hebben die dus de lijn van Poetin volgen. En ik heb duidelijk afstand genomen van die invasie en van het geweld. Ik sta er trouwens niet alleen in. Ook onze bisschop, onze metropoliet in Parijs, heeft dat gedaan. En niet iedereen heeft dat mij in dank afgenomen. Dat hoeft ook niet. Maar deze mensen zijn dus inderdaad weggebleven. En een van deze mensen heeft mij ook dat bericht, dat hij het niet met mij eens was en daarom niet meer zou komen. Ja, nu bent u aartspriester van die Russische Orthodoxe Kerk. Heeft u dan ook een verbindende functie in die zin dat u ook wel bij die mensen thuis op bezoek bent geweest om ze er toch bij te houden? Nou, dat heeft weinig zin om die mensen dan nog op te zoeken, want ze hebben zich afgemeld. En er zijn belangrijke dingen. Er zijn heel veel dingen te doen in deze situatie. Het is belangrijker om de Oekraïners die komen, om die dus bij te staan, pastorale hulp te verlenen. En ook het gewone parochieleven gaat ook door. Ja. Het is niet zo dat alles verlamd wordt door die komst van die Oekraïense vluchtelingen. Het gewone parochieleven gaat door en ook dat vergt veel tijd. Ja, en de moeder. Kerk, hè, dat is natuurlijk gewoon de Russische Orthodoxe Kerk in Moskou. Heeft u daar dan nog wel contact mee? Ik persoonlijk direct niet in die zin, niet met de kerkleiding. Ik heb uiteraard wel vrienden in de Russische Federatie die ik gewoon nog kan bellen. En dat doe ik ook wel. En uiteraard ook met de WhatsApp is er verbinding. En we hebben contacten. Ja, dat gaat gewoon door. Ja. Ja. Uw kerk is natuurlijk een plek van verbinding waar mensen elkaar treffen, waar mensen ook met verdriet komen. Welke momenten zijn u nou echt bijgebleven, zo sinds de invasie, dus afgelopen 2 jaar? Nou ja, je krijgt er regelmatig. De mensen die bij ons in de kerk, je hebt broodjes die je kan kopen, prosforen heette die. En dan kan je dus de namen bijschrijven van de mensen voor wie je wil bidden. En dat kunnen levenden zijn en overledenen. En als iemand vermoord is, dan zet je dat er ook bij. De vermoorde Anna, de vermoorde Galina, de vermoorde Boris. En term vermoorden komen dus regelmatig komen die onder mijn ogen. En ook met de mensen die, ja, na de dienst, tijdens het koffiedrinken, wordt daar ook over gesproken. En zeggen ze, ja, het is vreselijk bij een inslag. Heb ik een vriend of een familielid verloren? Ja, en morgen, de kerstviering, is natuurlijk een feestelijke viering. Hoe ziet die dienst eruit? Ja, de dienst in de Orthodoxe Kerk ligt vast. Het is dus zo dat er niet een of andere commissie is in elke parochie die bepalen gaat hoe ze de dienst zullen samenstellen. Dus de dienst ligt vast, maar er wordt dus uiteraard wordt erin gezongen. Het koor kent die diensten. En de kerstboodschap van onze metropoliet uit Parijs zal worden voorgelezen. En daarna is er ook een feestelijke ontvangst met een koffie, wat wijn en wat hapjes. Nou, we wensen u een hele mooie kerstfeest morgen. Dank u wel, aartspriester Theodor van der Voort. Fleetwood Mac is dat, met Dreams. De burgemeester van Ameland riep in zijn nieuwjaarstoespraak de eilanders op samen na te denken over het beschermen van de traditionele Sinterklaasviering. Rond 5 december gaan Amelandse mannen verkleed en met stokken de straat op. Vrouwen en kinderen worden naar binnen gejaagd en Ameland weert dan buitenstaanders. Toen een cameraploeg van Poont vorige maand toch opnames wilde maken, werden ze belaagd. Jeannette de Jong was jarenlang journalist op Ameland en ze is een liefhebber van de Sinterklaastraditie. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, volgens de burgemeester is er tijdens de laatste Sinterklaas iets niet helemaal goed gegaan. Heeft hij gelijk, vind je? Nou, hij zei er is iets misgegaan. Ja, er is natuurlijk iets misgegaan. Je blijft natuurlijk met je handen van journalisten af. En daar is iets misgegaan dus. En je blijft ook van journalisten af, ook al zijn het slechte journalisten. En dat moeten we dan natuurlijk wel even bij zeggen. Ik heb ze zelden zo slecht meegemaakt als die van Poont. Slecht geïnformeerd. En waar ze wel geïnformeerd waren, hebben ze de informatie maar gewoon naar zich neergelegd. Ze liegen ook alles bij elkaar. Maar goed, dat zal straks aan de hand van het onderzoek nog wel naar boven komen. Maar Er wordt wel een onderzoek gedaan, zeg je. Door wie? Ja, dat is al bezig, door de politie. Oh ja. Dat is bezig, ja. Ja, want van zover je dat nu weet, en jij bent ook journalist altijd geweest, wat gebeurde er nou precies op die avond met de ploeg van Poont? Wat gebeurde nou? Je zei zo net van vreemde mensen of niet eilanders worden geweerd. Dat is niet helemaal de kwestie. Poont wil het nou doen voorkomen alsof wij heel krampachtig reageren. Maar dat is juist helemaal niet het geval. Ameland heeft nooit krampachtig gereageerd om het spel voor de eilanders te houden. Het enige dat Ameland heeft gedaan, dat is er geen reclame voor maken. We maken reclame voor de demonstratie van de paardenreddingboot of voor de triathlon, de triambla die hier op het eiland is. Maar we maken geen reclame voor dit. Nou, dat is wat we dan doen of uiteindelijk nalaten om hier mensen naartoe te halen. Ja, want waarom willen jullie het liefst geen mensen van buiten bij Sinterklaas? Je zegt het kan wel, maar we staan er niet echt op te wachten. Nou, ik zei niet dat kan wel, maar ik zei dat wij ze niet krampachtig tegenhouden, dat nog nooit is gebeurd. Maar we nodigen ze niet zozeer uit. In ieder geval niet met massa's. Zoals er in het zomerseizoen hier heel veel mensen komen. Dat past niet bij het spel, omdat dan dat ondermijnt het karakter van het spel. Dat heel erg het element ook heeft van mekaar kennen als een belangrijk onderdeel. En dat elkaar kennen en weten hoe je het spel met elkaar speelt, dat kan niet als daar allemaal mensen tussendoor lopen. En dat geldt niet voor als daar 10 mensen tussendoor lopen. Maar als daar 3000 mensen tussendoor lopen, dan geldt dat wel. Dan is het intieme van dat gemeenschapsspel is verdwenen. En dan kan je het niet meer spelen. Nou, dat hebben we al die jaren weten te bewaren. En dat is natuurlijk wel heel uitzonderlijk in deze tijd van social media, dat er zo weinig naar buiten is gekomen. Ja. Ja. Mag je wel iets vertellen over hoe dat spel er dan uitziet? Dan begrijpen wij misschien ook waarom het eigenlijk ongepast is dat daar zoveel mensen van buiten komen kijken. Ja, daar kan ik wel iets over vertellen, maar daar hoef ik niet zoveel over te vertellen. Want als iemand daar iets over wil weten, en ook als jullie daar iets over willen weten, dan kan je een heel klein beetje research doen. Er zijn prachtige documentaires over gemaakt, of onderdelen van documentaires. Nee, dat doe ik natuurlijk ook, maar het is live radio, dus misschien is dat ook handig. Ja. Om kort even te zeggen. Mijn punt is dat er heel gemakzuchtig mee om wordt gegaan. En dat we het allemaal maar op een presenteerblaadje aan moeten reiken. Terwijl als mensen nou werkelijk geïnteresseerd zijn, dan gaan ze bijvoorbeeld de documentaire zien van Arnold Jan Scheer. Daar wordt het een en ander al in uitgelegd. Of ze gaan de serie van Nieuw Ameland Spel van Maral Oesloe nog eens een keer bekijken. Die heeft hier een half jaar gewoond met een cameraman en een geluidsman. En die heeft hier dat halve jaar over allerlei onderwerpen gefilmd, waaronder over Sinterklaas. Ja. En ik maak me dus een klein beetje boos ook over journalisten die zeggen van ja, er is niks over te vinden en waarom doen jullie daar zo moeilijk over? Sven Kokkelman bij Op 1 ook, die zegt van ja, jullie doen zo mysterieus en er is niks over te vinden. Nou, dat is dikke onzin. Doe je research, er is van alles over te vinden. Omroep Friesland heeft erover bericht. Friesland Post, Noorderland. Ja. Arnold Jan Scheer noemde ik al. Ja, klopt. Er is de Hokjesman. Er is van alles over te vinden. Maar het gaat erom dat die mannen gemaskerd op straat gaan. Het gaat om herkend worden of zorgen dat je niet herkend wordt. Vrouwen blijven binnen. Die gaan jonge vrouwen toch stiekem naar buiten. Die worden dan naar binnen weer gejaagd. En dat is een eeuwenoud spel. En daar is van alles over te vinden. En ik kan me voorstellen dat het een ongelooflijke ingewikkelde afweging is, hè? Want de geheimzinnigheid die er omheen is komen te hangen, die maakt het natuurlijk in een tijdperk waarin alles maar bekend is en alles terug te vinden is, maakt het natuurlijk des te aantrekkelijker. Ja, en precies. En hoe gaan we daarmee om? Nou, dat is het. Dat is de grote vraag nu van de burgemeester misschien. Maar dat is de grote vraag van ons allemaal. En ik moet erbij zeggen, de burgemeester of de gemeente, die neemt niet de regie in handen, hoor. Het is een gebeuren van de gemeenschap. En de gemeenschap is eigenaar van dit spel. Dus de gemeenschap zal daar een weg in moeten vinden. En misschien vinden we die weg wel niet. En dan is het helemaal gebeurd. Maar ik hoop dus dat we een weg vinden. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat weten we dus nu nog niet. En ik denk, of ik weet bijna wel zeker, dat als daar een soortement van oplossing voor is gevonden, dat we daar niet een persbericht voor doen uitgaan. Nee, ja, ik moet denken eerlijk gezegd, Jeanette, aan de mediacode die het Koninklijk Huis ook geaccepteerd heeft weten te krijgen. Hè, je geeft iets en je zegt, maar het is ontzettend belangrijk dat wij dit gewoon met elkaar op Ameland kunnen vieren. En dat je gewoon iets, een kleine kluifje de massa ingooit. Ja, weet je, we zien hoe het met het carnaval gaat in het zuiden. Dat is een hopsafeest geworden met veel bier. Terwijl daar natuurlijk ook de wereld aan regels en leuke rites aan vastzaten. En misschien nog wel zitten. Maar de mensen van boven de rivieren, die weten dat helemaal niet. En die misbruiken dat dan maar om eens een dag of een paar dagen te kunnen lallen en suipen. Ja. Ja, als je daar nou echt gelukkiger van wordt. Er is wel een hartstikke mooi carnavalsfeest mee om zeep geholpen, of tenminste grotendeels. En wat het Sinterklaasfeest dus niet heeft, wat het carnavalsfeest dan wel heeft, dat is op geen enkele manier commercieel. Het is niet vercommercialiseerd. En dat is het belangrijkste punt eigenlijk. Ja, maar aan de andere kant, dingen veranderen nu ook eenmaal, hè, tradities veranderen. Is het erg als Sinterklaas ook een beetje verandert? Nou, dat is natuurlijk in de loop van de tijd ook wel veranderd. Ik noem maar, dat is wel van voor mijn tijd, maar zeg maar voor de oorlog, toen moesten de boeren hard werken en die moesten de volgende ochtend weer heel vroeg hun bed uit om de koeien te melken. Dus die gingen niet tot na 12 door met het feest. Nou, in de loop van de tijd dat meer mensen een baan van 9 tot 5 hebben, is dat allemaal wat veranderd. Mensen hebben wat meer geld om handen, dus kunnen ook iemand het werk voor hun laten doen. Als je boer bent, dan huur je een boerenknecht in bijvoorbeeld die niet speelt. En dus dat zijn wel veranderingen van de laatste tientallen jaren. Ook de manieren waarop mensen zich verkleden is veranderd. Het was heel vroeger met stro of zeewier wat je van het strand haalde. Er werd niet zoveel geld aan besteed. Ja, dat is nou ook allemaal wat anders geworden. Ja, je zegt dus die traditie is wel degelijk ook aan het veranderen. Ja, zeker. Ja. Ja, en heel kort, wat is het grote belang van dat Sinterklaas voor de Amelanders? Waarom is het zo belangrijk? Nou, het heeft van oorsprong te maken met het verjagen van de boze geesten. Het is aan het eind van het jaar, in de donkere tijd. Maar het heeft ook te maken met gemeenschapszin. Dat je als gemeenschap, je moet het rooien hier op het eiland. Dat je dan een mooi feest hebt waardoor je weer een hele tijd verder kunt. En het is voor de jonge jongens een initiatierieten. Jongens van 18 jaar die mogen dus meedoen met de mannen, zeg maar. En Jongens van 15, 16 en 17, die willen dan ook graag. En mag eigenlijk niet, maar die doen het wel. Ja, ja nou, en dat is dan... Ik snap het. Ja. Nee, dat heel is mooi. Waar ook de herkenbaarheid van de mensen heel belangrijk is. Dus daar moet je geen vreemde mensen bij hebben. Of tenminste niet zoveel. Niet in massa. Nee, nou, ik hoop dat jullie het kunnen behouden en bewaren. Heel veel dank, Jeannette de Jong. Oké, bedankt voor de wens. Hoi. Late in the evening is dat van Paul Simon. Over een uur vliegt het Indonesische voetbalelftal vanuit Turkije naar Qatar om daar mee te doen aan de Asia Cup. Mark Klok is een van de 5 in Nederland geboren spelers in het nationale elftal van Indonesië. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, Mark, hoe komt het dat jij in het Indonesische voetbalteam speelt? Hoe komt dat? Ik ben in 2017 hierheen gegaan om te voetballen in de league. En op een gegeven moment ging dat zo goed dat de Indonesische bond eigenlijk vroeg of ik voor het Indonesische nationaal team ook wilde spelen. En zodoende heb ik eigenlijk de switch gemaakt van Nederland naar Indonesië. Ja, en was dat logisch bijvoorbeeld omdat je Indonesische roots hebt? Ik moet zeggen, misschien heel, heel, heel ver weg. Een beetje, maar in principe niet echt. Ik ben gewoon in Nederland geboren. Opgegroeid bij de ouders zijn Nederlands. Okay. Dus het was meer iets van, ik was hier 5 jaar qua voetbal. En dan heb je eigenlijk de regel dat je zeg maar na 5 jaar kan je eigenlijk citizenship veranderen. En voor sportieve redenen kon dat dus ook bij de voetbalbond. Ja, en waar voetbalde jij in Nederland? Ik heb mijn hele jeugd bij FC Utrecht gespeeld, tot het tweede elftal. En toen ben ik eigenlijk op 19-jarige leeftijd al een beetje naar het buitenland vertrokken. Engeland, Schotland, Bulgarije. En uiteindelijk Indonesië dus. Ja. Hey, ik ken Indonesië, het nationale elftal, niet echt van de World Cup. Hoe goed is Indonesië? Wat voor niveau? Ik vind het moeilijk om te zeggen. We zijn een team dat dus heel erg in opkomst is. Zoals je zegt, er zijn nu 5 Nederlandse jongens hier. En ik denk over een jaar zou dat er misschien wel 10 kunnen zijn. We zijn heel erg bezig om te verbeteren. We zitten nu bij de Asian Cup eigenlijk voor het eerst in 17 jaar. Dus dat zegt al heel veel. Dat we eigenlijk nooit echt een eindtoernooi meemaken ook. Ja. Dus wat ik zeg, we zijn heel erg in opkomst. Ja, en is voetbal een beetje populair in Indonesië? Het land heeft 300 miljoen mensen. En ik denk dat 90% voetbalgek is. Dus het is vrij, vrij populair, ja. Ja. Dus jij kan ook niet zomaar over straat? Niet zoals in Nederland, nee. Je wordt steeds herkend en aangeklampt. Hoe gaat dat? Ja, en dat is op zich ook gewoon mooi en leuk. En dat wilde je natuurlijk als jonge jongen. Toen je klein was, wilde je profvoetballer worden en bekend zijn. En ja, dat het zo uiteindelijk zal uitpakken, dat had ik nooit durven dromen. Ja. Maar dat is alleen maar mooi. Ja, je zei net, er zitten nu dus 5 Nederlanders in het nationale voetbalelftal van Indonesië. Dat worden er misschien wel 10. Wat vindt het Indonesische publiek er eigenlijk van dat in dat nationale elftal steeds meer Nederlanders zitten? Ja, in principe is dat natuurlijk een moeilijke vraag. Omdat ik denk dat elk land natuurlijk wel een stukje nationalisme heeft. Maar aan de andere kant, kijk, alle Nederlandse jongens die hier zitten hebben in principe wel Indonesisch bloed. Of via een moeder, of via een vader, of via een opa of oma. Dus in principe hebben zij ook gewoon het recht op de nationaliteit. Ze zijn natuurlijk niet hier opgegroeid, misschien niet hier geboren. Dus dat zorgt soms wel voor vraagtekens en misschien ook wel een stukje... Ik weet niet of jaloezie het juiste woord daarvoor is. Maar dat heeft soms natuurlijk wel een beetje mixed feelings. Toevallig hebben we daar als groep zijnde, hebben we daar wel op gereageerd ook recentelijk. Om te zeggen dat oké, waar we ook vandaan komen, waar we ook geboren zijn. Uiteindelijk zijn we nu hier en uiteindelijk zijn we nu bij het Indonesisch nationaal elftal. Ja. We voetballen voor het land, ja. Dus iedereen is gelijk. En je zegt jaloezie, wie is er jaloers op wie? Nou, ik weet niet of jaloezie het juiste woord was, maar ik bedoel meer te zeggen dat het Indonesische volk natuurlijk liever misschien hun eigen jongens had gezien die daar zijn geboren, in plaats van jongens van buitenaf. Oh ja, en dat jij zeg maar de enige bent zonder Indonesische roots, maakt dat nog verschil? Dat is misschien wel een beetje speciaal, ja. Ja, want... Maar in principe wel geaccepteerd. Ja, hey, en jullie vliegen dus zometeen naar Qatar. Hè? Bij wie zitten jullie in de pool? Hebben jullie een gunstige loting? Niet echt. We hebben een loting met Japan, Irak en Vietnam. Ja, dat zegt me niets. Qua hoe sterk zij zijn. Zijn dat geduchte tegenstanders? Japan staat 20e op de World Ranglist. Dus dat is heel goed. Irak is ook een heel goed elftal. En Vietnam is een beetje gelijk opgegaan, denk ik, qua kwaliteit. Dus het wordt een zware groep, maar niet onmogelijk. Oké, een zware dobber dus. Wat is jullie doel? Hebben jullie streven jullie naar een bepaalde plek, een bepaalde ronde? Ja, we willen sowieso de groep uitkomen. Naar de 8e finales kunnen gaan. Als dat zou lukken, zou dat al een geweldige prestatie zijn voor Indonesië. Dus daar gaan we voor. Maar we kijken het gewoon wedstrijd bij wedstrijd. Elke wedstrijd is super belangrijk en een super mooie ervaring. Waar we vooral van moeten genieten als land en als spelers zijnde. Maar we willen wel doorkomen. Oké. Nou, heel erg veel succes en we gaan het volgen. Dankjewel, Mark Klok. Dit was het Oog voor vanavond. Zometeen op deze zender De Ongelooflijke Radio met David Bogert. Morgen zit hier gewoon vertrouwd Mieke van der Wij. En voor nu een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.